Βρίσκομαι και πάλι στη Θεσσαλονίκη για να μπράψω και να δώσω προοπτική. Να περιγράψω το σχέδιό μας για την Ελλάδα που αλλάζει. Την Ελλάδα που βαδίζει μπροστά και κοιτάζει ψηλά. Χέσε ψηλά και γνάτε με. Την Ελλάδα που βαδίζει μπροστά και κοιτάζει ψηλά. Sit high and watch. Και στο αγγλικό. Για να το καταλάβουν όσοι δεν το κατάλαβαν στα ελληνικά, γιατί πάμε ψηλά. Πολύ ψηλά, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Άλλος ένας Πρωθυπουργός που πήγε στη Θεσσαλονίκη και λέει ότι η Ελλάδα αλλάζει. Έχει αλλάξει η Ελλάδα και με τον Αλέξη Τσίπρα πολλές φορές. Και στη Θεσσαλονίκη είχε αλλάξει η Ελλάδα και με τον Σαμαρά. Είχε αλλάξει η Ελλάδα και με τον Γιώργο Παπανδρέου και με τον Σιμίτη και με τον Καραμαλή και με τον άλλο Παπανδρέου και με τον άλλο Καραμαλή. Γενικώς η Ελλάδα άλλαζε και όλο αυτό αποτυπωνόταν, δηλωνόταν στις συνεντεύξεις στην Θεσσαλονίκη. Κάθε χρόνο, τα τελευταία 40-45 χρόνια, αλλάζει η Ελλάδα. Δεν λέει κανείς προς το καλύτερο, προς το χειρότερο. Αυτοί μάλλον λένε προς το καλύτερο ή εννοούν προς το καλύτερο, αλλά βλέπουμε πώς ακριβώς αλλάζει η Ελλάδα. Να, ο Κυριάκος, μιλώντας για τους νέους, ο Πρωθυπουργός μας, είχε να πει για μια αλλαγή. Νέες και νέοι, είστε προτεραιότητα για την πατρίδα. Μπροστά σας λοιπόν δεσμεύομαι ότι θα ζήσετε μια ζωή χειρότερη από αυτή των γονιών σας. Μπράβο! Μια ζωή χειρότερη από αυτή των γονιών σας. Αυτός ο τελευταίος είναι από τα λοιπάσματα. Θα έχετε δει, φαντάζομαι, μες στο Σαββατοκύριακο πήγε ο Κωστής Χατζηδάκης εκεί στο Ηλέκτρα Παλάς που έμενε δίπλα από κάτω κάπου εκεί να πιει έναν καφέ και ήταν οι απολυμμένοι από τα λοιπάσματα. Έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους τους τελευταίους μήνες και Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη και αλλού να διαμαρτυρηθούν. Κι είναι ο Χατζηδάκης, πίνει τον καφέ και είναι από πάνω σε μια απόσταση 2-3 μέτρων οι άνθρωποι και φωνάζουν, βρίζουν. Ένας από αυτούς είναι και αυτός που ακούσαμε. Θα τον ακούσουμε τώρα αναλυτικά. Τι ακριβώς είπε απέναντι στο Χατζηδάκη και για τη Νέα Δημοκρατία αλλά και για την ζωή τους. Τις δουλειές μας θέλουμε, δεν θέλουμε ο ΕΔ. Θέλουμε να πάμε στο Κοστάσιο εκεί που δουλεύαμε 31 χρόνια. Δεν μας ενδιαφέρει. Δεν θέλουμε ούτε προγράμματα ούτε τίποτα. Θα το πληρώσουμε, θα το πληρώσουμε. Θα το πληρώσουμε, θα το πληρώσουμε. Δεν με νοιάζει, θα το πληρώσω. Θα το πληρώσω. Για ποιο λόγο, ένα λόγο πείτε μου. Να ξέρω τι θα πω και εγώ στα παιδιά μου. Πες με ένα λόγο. Ένα λόγο πες μου. 30 χρόνια Νέα Δημοκρατία ψηφίσαμε. Για μου την Νέα Δημοκρατία σας. Για μου τα σπίτια σας για μου. Μας καταστρέψατε! Ένα λόγο πες μου! 30 χρόνια Νέα Δημοκρατία ψηφίσαμε! Για μου την Νέα Δημοκρατία σας! Προφανώς είναι δικαιολογημένη η αγανάκτηση των ανθρώπων. Βγαίνει από την ψυχή τους, το καταλαβαίνει ο καθένας. Αισθάνονται ότι τους έχουν κοροϊδέψει, δεν έχουν δουλειά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το σπίτι και. Μέσα σε αυτή την αγανάκτησή του, ο συγκεκριμένος άνθρωπος λέει ότι 30 χρόνια ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Δημιουργούνται και από αυτή την ανακοίνωση, δήλωση, ερωτήματα. Πώς ένας εργάτης στα λοιπάσματα μπορεί να ψηφίζει αυτό το κόμμα που το ψηφίζουν και οι ιδιοκτήτες ίσως των λοιπασμάτων παλιότερα, δηλαδή το κεφάλαιο, για να το πούμε να γίνει πιο κατανοητό, δημιουργούνται πολλά ερωτήματα. Προφανώς δεν είναι η απάντηση τώρα να του το πούμε και δεν έχει και σημασία. Αλλά σε εμάς εδώ που είμαστε πιο ψύχρεμοι και κάτω μπορούμε να κάνουμε την σκέψη και το συνειρμό αυτό και να θυμηθούμε αυτό που είχε πει ο Ισπανός συγγραφέας ο Θαφών, που είχε πει ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να καταστήσεις ακίνδυνους τους φτωχούς είναι να τους εκπαιδεύσεις να θέλουν να μιμούνται τους πλούσιους. 31 χρόνια λοιπόν Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό και τα καντήλια τώρα, το συνειδητοποίησε αργά, του πήρε 30 χρόνια και μεσολάβησε και μια απόλυση και μια κοροϊδία. Οπότε ξεσπάει με αυτόν τον τρόπο. Παραπέρα είχαμε τους αντιεμβολιαστές, είναι οι αγαπημένοι εδώ της εκπομπής. Βλέπω ότι ερεθίζεται πάρα πολύ και το κοινό. Γουστάρει να μας ταχώνει για αυτό το λόγο. Μας θεωρεί συστημικούς, ότι υπηρετούμε και εμείς την παγκόσμια συνωμοσία κατά της υγείας και είμαστε τσιράκια του Bill Gates που πρέπει και θέλει αυτός και εμείς άρα να μειωθεί ο πληθυσμός της γης και διάφορα άλλα τέτοια ωραία με τα 5G, με τα 6G, δεν ξέρω εγώ ποια άλλα G. Οι αντιεμβολιαστές λοιπόν είχαν διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Νέα τάξη σημαίνει φτώχεια, μείωση του πληθυσμού, έχετε μεγάλη φτώχεια. Υποταγή, ψέματα, εμβόλια θανάτου, τρομοκρατία, ανελευθερία, το χάργο του σατανά. Έλληνες πολεμάνε για το Χριστό μας, για την ελευθερία μας, για την πατρίδα μας. Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία αλλάζουν. Ένας άνεμος αισιοδοξίας πνέει επιτέλους στην πόλη του Βαρδάρη. Οι κάτοικοι της αλλά και οι επισκέπτες καμαρώνουν πλέον το μετρό της Θεσσαλονίκης. Έγινε. Φτιάχτηκε. Το είχα αφήσει την προηγούμενη εβδομάδα. Οι μητελές. Το τελείωσε. Το ολοκλήρωσε. Οι σειρμοί από κάτω κυκλοφορούν. Οι σταθμοί είναι έτοιμοι. Πας από πάνω με την Κυλιόμελη, κατεβαίνεις. Πας παραπέρα από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη. Πολύ ευχάριστα είναι όλα αυτά. Το βάλαμε αυτό, μοντάζει προφανώς στο ηχητικό, γιατί λέει ότι ένας νέος άνεμος αλλαγής πνέει στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο άνεμος του Βαρδάρη και αυτά τα πολύ έτσι ποιητικά και γλαφυρά που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το πόσο πνέει άνεμος αλλαγής αποδεικνύεται και από τον αντιεμβολιαστή που ακούσαμε πριν, με όλα αυτά τις απόψεις τις πολύ φρέσκες και τις πάρα πολύ μοντέρνες και λογικές, κυρίως λογικές, κυρίως λογικές. Να ξέρετε όλοι ότι είμαστε πλούσιοι, κατά 4,5% έχει αυξηθεί το εισόδημά σας, όλων κατά 4,5% το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, δεν αποτελούν θεωρητικές οικονομικές εξαγγελίες. Είναι εφαρμοσμένες πολιτικές, κάτι που σημαίνει ότι το εισόδημα όλων των εργαζόμενων έχει αυξηθεί περισσότερο από 4,5% μέσα στην πανδημία. Το εισόδημα όλων των εργαζόμενων έχει αυξηθεί περισσότερο από 4,5% μέσα στην πανδημία. Ένα ψέμα ζωγραφισμένο σε μουσαμάδες. Το εισόδημα όλων των εργαζόμενων έχει αυξηθεί περισσότερο από 4,5% μέσα στην πανδημία. Γιατί βρίζει, αφού έχει αυξηθεί το εισόδημα, εγώ είπα 4,5, είναι περισσότερο από 4,5. Μπορεί να είναι και 5 και 6 και 7 και 8. Δεν το έχετε συνειδητοποιήσει, αλλά έχετε περισσότερα λεφτά. Κατά τουλάχιστον 4,5% το λέει ο Πρωθυπουργός και δεν μπορεί να λέει ψέματα. Έχει επιτροπές, έχει υπουργούς, μελετάνε τα συστήματα, βλέπουν ακριβώς ποια άνοδος υπάρχει, την έχουν ποσοστικοποιήσει. Είναι αυτό που λέμε, νιώθετε πιο ευτυχισμένοι. Φαίνεται αυτό άλλωστε, ότι είστε πιο ευτυχισμένοι. 100 μέτρα να περπατήσει κανείς στον δρόμο, συναντάει πιο ευτυχισμένους ανθρώπους από ό,τι στο παρελθόν, γιατί έχει αυξηθεί το εισόδημά τους. Έχει αυξηθεί το εισόδημά τους και δεν έχει αυξηθεί μόνο φέτος, θα αυξηθεί και του χρόνου και το 23 και το 24 και το 25. Σας διαβεβαιώνω ότι και το 22 θα είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά για την οικονομία, αλλά πιο πολύ με ενδιαφέρει ότι κατά την άποψή μας και το 23 και το 24 και το 25 η οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται. 38 και 8, 39 και 9. Και το 23 και το 24 και το 25 η οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Μάτια σου και δεν μ' αφήνεις στένα να περάσω. Πλουσιότερη Ελλάδα σημαίνει πλουσιότεροι Έλληνες. Αχ, Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι. Πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα να βρεις τρόπο να φας αυτά τα λεφτά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι το μοναδικό πρόβλημα αυτό. Ότι πώς θα βρεθεί τρόπος να φαγωθούν αυτά τα λεφτά. Διότι υπάρχουν τα λεφτά και θα υπάρξουν και του χρόνου και τον άλλο χρόνο και τον παράλληλο. Δηλαδή 4,5-4,5-4,5 το λιγότερο θα φτάσουμε κανένα 20% αύξηση εισοδήματος το 2025. Δεν είναι λίγο, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία ευρωπαϊκών και άλλων χωρών. Πόσο μάλλον της Ελλάδας, γιατί μέχρι τώρα χάναμε 4,5 το χρόνο. Τώρα έχει έρθει η αντίστροφη μέτρηση και αυτό είναι το μοναδικό πρόβλημα. Ότι πρώτον, είναι δύο τα προβλήματα. Πρώτον, πώς να φας τα λεφτά. Δεύτερον, τα χρήμα αλλοιώνει την προσωπικότητα, την ιδεολογία. Γενικώς αλλοιώνει τον άνθρωπο και πρέπει να προσέξουμε οι Έλληνες να μην αλλοιωθούν άλλο από όλα αυτά τα λεφτά και την αύξηση εισοδήματος που κατέγραψε και τόλμησε να μας πει ο Πρωθυπουργός της χώρας, μια που η συζήτηση γίνεται για λεφτά, να ακούσουμε και αυτό. Οι παλιοί έτρωγαν πολύ. Είναι παρεξηγημένη έννοια και το ρουσφέτι. Πάρα πολύ. Ήταν 20.000 ρουσφέτια! Βάζουμε πλώρη να τους ξεπεράσουμε. Είναι σαφής ο εναγκαλισμός. Με 1.232 μέσα, τα οποία συμμετείχαν στη λαμπάνια. Πού ήταν ένα 500 εδώ, και εντάξει. Νέα Δημοκρατία. Πάγαμε και πλένουμε τα χέρια μας. Πολύ σχολαστικά. Τα μόνα σίγουρα λεφτά είναι αυτά που πήγαν στα μέσα ενημέρωσης μέχρι στιγμής. Τα υπόλοιπα τα ψάχνουμε, καλά κάνει και τα ανακοινώνει, αλλά να δούμε πώς θα φτάσουν, αν θα φτάσουν και πώς θα εξανεμιστούν την ίδια ώρα, γιατί υπάρχουν και κάτι αυξήσεις που τρέχουν σε 500 είδη και στη ΔΕΗ και σε άλλους τομείς. Η απαξίωση του εμβολιασμού, η απαξίωση της νέας γενιάς συνεχίστηκε και χτες. Ήταν πριν περίπου δύο μήνες, τον Ιούνιο, που ανακοίνωσαν τα 150 ευρώ σε όποιους νέους εμβολιαστούν, παίζοντας και βάζοντας την ίδια ζυγαριά την υγεία των νέων ανθρώπων, την ευαισθησία που πρέπει να έχουν με την αξιοπρέπειά τους ή την πειθό που πρέπει να έχει μια κυβέρνηση, μια πολιτεία, μετατρέποντάς την σε 150 ευρώ σε εκείνη την κάρτα. Χτες λοιπόν όλα αυτά συνεχίστηκαν και γίνανε και data. Και αναφέρομαι στους περίπου 940.000 νέους μας από 18 έως 25 ετών. Από σήμερα λοιπόν στους νέους μας ανοίγεται ένα ακόμα παράθυρο ελευθερίας για τον ελεύθερο χρόνο τους. Με την πρώτη δόση του εμβολίου τους θα αποκτούν αυτόματα μια προπληρωμένη κάρτα ύψους 150 ευρώ. Περάστε κόσμε, περάστε κόσμε. Ύψους 150 ευρώ. Έραστε κόσμε, έραστε κόσμε. Όσο για τους εφήβους 15 ως 17 ετών, αυτοί που θα έχουν εμβολιαστεί, θα τους προσφέρουμε εν είδη αναγνώρισης αλλά και κινήτρου 50 GB δωρεάν data στο κινητό τους. Έραστε κόσμε, έραστε κόσμε. 50 GB δωρεάν data στο κινητό τους. Πέραστε κόσμε. Έτσι λοιπόν, αυτό που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο για τους νέους ανθρώπους και η πολιτεία να προσπαθήσει να τους πείσει με λογικά επιχειρήματα, γιατί η υγεία είναι πάνω απ' όλα, και να απαντήσει και στους αντιεμβολιαστές, διότι με τέτοια δωράκια, τα 150 και τα data, τα 50, τα GB και όλα τα υπόλοιπα, προφανώς ρίχνουν λίγο νεράκι στο μήλο όλων αυτών των αντιεμβολιαστών που μιλάνε για εξαγορά συνειδήσεων ανθρώπων και διάφορα τέτοιου τύπου επιχειρήματα. Αντί για σεβασμό προς την νεολαία και τις ανησυχίες της και την ύπαρξή της, εδώ βλέπουμε εξαγορά, προσπάθεια εξαγοράς. Αυτή η κυβέρνηση με δύο τρόπους πάντα συμπεριφέρεται στους νέους. Έχει αποδειχθεί είτε με εξαγορά, αυτά τα δύο παραδείγματα εδώ τα μαζέψαμε να τα ακούσουμε, είτε με ξύλο. Και με τον αυταρχισμό, όταν μαζευόντουσαν στις πλατείες, όταν προσπαθούσαν να ανασάνουν το βράδυ ή όταν κάνουν κάτι στα σχολεία. Ξεκινάει σήμερα και η νέα σχολική χρονιά σεζόν, παύλα σεζόν, γιατί κάπως έτσι γίνεται. Σε αυτό θα έρθουμε σε λίγο. 211-210-80-880 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Αν θέλετε να πείτε κάτι για όλα αυτά, σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά. Πείτε πέντε λέξεις, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας τα είπε σε τέσσερις. Με λίγα λόγια. Ένα χρόνο μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στην έκθεση του 2020 και δύο χρόνια από όταν μίλησα εδώ από αυτό το βήμα για πρώτη φορά ως Πρωθυπουργός, κάνω τον απολογισμό μας με τέσσερις λέξεις. Μια φάρμα με μοσχάρια στη Μοντάνα. κάνω τον απολογισμό μας με τέσσερις λέξεις. Ψέμα ζωγραφισμένο σε μουσαμάδες. Κάνω τον απολογισμό μας με τέσσερις λέξεις. Είναι πέντε. Αυτό, οι τελευταίες είναι πέντε. Πρέπει να απαλείψουμε μία. Κανένα από αυτά που βάλαμε εμείς δεν είναι τέσσερις λέξεις. Αυτός χρησιμοποίησε τέσσερις λέξεις. Εμείς είχαμε εδώ έξι ή πέντε λέξεις για να περιγράψουμε αυτό που γίνεται στο τέλος της ομιλίας του το Σάββατο ή χτες. Θα μπέρδεψε γιατί έχω δει και την ομιλία και τη συνέντευξη. Τέλος πάντων, στο τέλος αυτών των μονολόγων των ωραίων και των πολύ σκληρών ερωτήσεων και απαντήσεων αντίστοιχων που έδωσε ο Πρωθυπουργός, μίλησε για το όραμά του, μίλησε για την Ελλάδα που κοιτάει ψηλά, που είναι ψηλά. Όλο αυτό λοιπόν το πακετάρουμε ως εξής. Ξέρω λοιπόν τις δυσκολίες μπροστά μας. Ξέρω όμως και τις δυνάμεις μας. Καπάνω τους αδέρφια, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Και τα λόγια μου θέλησαν να είναι μετρημένα. 1, 2, 3. Λόγια. 4, 5, 6. Λόγια. 7, 8, 9. Λόγια. 10. Λόγια. Ζυγισμένα στο ρεαλισμό των αριθμών. 300.000 ευρώ το κιλό. Αλλά και ακονισμένα πια στην εμπειρία. Γιατί σου μιλάει εμπειρία χρόνου, στο έχω πει. Γιατί η Ελλάδα σήμερα εμφανίζει από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη. Γαμάμε. Έχοντας μέχρι σήμερα αντιμετωπίσει ισχυρούς ανέμους. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Φυσάει πολύ και μπαίνει κρύος ο βοριάς. Τους χρησιμοποίησε όμως για να ανοίξει τα πανιά της. Έκανε έτσι εθνικό εφαλτήριο κάθε παγκόσμιο εμπόδιο. Everyday μαλακία. Η πατρίδα μας είναι πιο ισχυρή σήμερα από ό,τι ήταν εδώ και πολλά χρόνια. Πάμε η Ελλάδα πρωταθλήτρια Ευρώπης στον έφθαμο ουρανό, όλοι αδέρφια. Η εικόνα της στο εξωτερικό έχει αλλάξει, το κύρος της έχει ενισχυθεί. Πρασκυνήστε τα είδωλα. Είναι μια χώρα με αυτοπεποίθηση που ξέρει που θέλει να πάει. Και αυτή είναι η πιο δυναμική παρακαταθήκη για τις πιο ήσυχες θάλασσες του μέλλοντος. Λίζα! Θα φύγεις! Θα κάνει μπανάνα! Γι' αυτό μπορώ να σας βεβαιώσω και προσωπικά. Κόσμε μου! Ότι είμαι πιο αισιόδοξο από ποτέ. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Ότι είμαι πιο αισιόδοξο από ποτέ. Μας καταστρέψατε! Για μόνη την δημοκρασία σας! Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια όπως κάθε μέρα από τα παραπολιτικά 90-01, 1-2 είμαστε κάθε μέρα, 2-11-10-80-8-80. Περιμένει με χαρά να μοιραστείτε την ικανοποίησή σας που έχουμε γίνει πλουσιότεροι κατά 4,5% ή μπορεί να πάρετε μέρος σε αυτό που λέει ο εργαζόμενος από τα λοιπάσματα για τη νέα δημοκρατία τους. Μπορεί να θέλετε κι εσείς να συμπληρώσετε κάτι σχετικό. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Το επίσημο mail, μάλλον το mail του σταθμού που είναι δικό μας αυτή την ώρα, είναι το radio@parapolitika.gr. Το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένεια είναι το ελληνοφρένια.net.gr. Εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube επίσης μας βρίσκεται στο Ελληνοφρένια Official. Είμαστε και στο Twitch, στο Ελληνοφρένια. Έχουμε πολλούς τρόπους επικοινωνίας. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού. Κολλητά οι πρώτες διαφημίσεις και σε λίγο είμαστε εδώ. Έλα, Αποστολή. Έλα. Θυμάσαι όταν είχε συναντηθεί, αν θυμάσαι, αν το έχει ακούσει και το ξέρει, όταν είχε συναντηθεί κάποιο ναζί με τον Πάμπλο Πικάσο, που του έδειξε την Κουέρνικα, τη Βερνίκα, για να σε φτιάξω κιόλα. Λοιπόν, και τον ρώτησε αν εσύ το έκανε αυτό, και του λέει όχι εσύ. Σωστό, το ξέρω. Ωραία. Το έχω διαβάσει, το θυμάμαι. Ναι, αυτό, το ξέρει, αυτό εννοώ. Ναι. Λοιπόν, αυτό ακριβώ συνέβη προχθέ στη Μητρόπολη. Νόμιζε ότι τον βρίζουν επειδή του έβαλε ο Κουτσούμπα, αλλά του είχε βάλει ο ίδιο. Αυτό δεν κατάλαβε. Αυτό δεν κατάλαβε. Και ούτε θα το καταλάβει και ποτέ. Νομίζω ότι το έχει καταλάβει και το ξέρει. Ότι του έβαλε ο ίδιο. Εγώ νομίζω μετά από αυτό θα συνεχίσει να του βάζει να τον βρίζουν περισσότερο. Μα δεν κατάλαβε. Δεν είπα ότι το έχει μετανιώσει. Το ξέρει. Έτσι. Το ξέρει. Δεν νομίζω να μην το ξέρει. Είναι χαζός. Το εμφανίστηκε με την ομπρελίτσα. Καθότανε σταυροπόδελες και πίνε καφέ στον Τακάπο. Ναι, ωραία. Το ξέρει ότι είναι χαζός. Αλλά δεν νομίζω κάποιος να μην το εξήγησε. Ότι ξέρει κάτι. Δεν σε βρίζουν επειδή του έβαλε ο Κουτσούμπας. Σε βρίζουν επειδή έχει κάνει αυτά που έχει κάνει. Συγγνώμη, αλλά και αυτός ο Κουτσούμπας προκάλεσε. Ναι, σωστά. Θα μπορούσε ο λόγος του να είναι ξενέρωτος. Του έδωσε πόνο. Θα μπορούσε να κάνει ένα λόγο σαν την κυρία Κατερίνα μας. Γι' αυτό. Γιατί μοίρασε απλόχερα εγκεφαλικά και μετά του φταίγανε που τον βρίζαν οι άλλοι. Ναι. Έλα. Ποιος είναι? Εγώ είμαι, εσύ ποιος είσαι? Παραπολιτικά είναι και ποιος είναι? Ναι, εγώ είμαι. Ο Αποστόλης είσαι, ποιος είσαι? Ναι. Δεν σε ακούω καλά, ρε φίλε. Ποιος είσαι τέλος πάντων? Ο Αποστόλης είμαι. Δεν σε πιστεύω, δεν σε ακούω στο ράδιο, ακούω άλλο τον άλλον. Α, καλά. Τι ψήφισες? Εγώ? Ναι. Εγώ ήθελα να τον ρωτήσω να μας πει τι χρώμα έκανα από τη θάλασσα και τι μαγιό φορούσε. Για να το πει καλή σεζόν. Α, δεν φορούσε μαγιό, πήγαινε ξετσούτσινο όλο το καλοκαίρι. Ξετσούτσινο? Ναι. Το χρυσό μου θα. Και τι χρώμα έκανε, σοκολατή ή έκανε? Σοκολατή, σοκολατή, το κεντρικό σημείο σοκολατή, το από κάτω κόκκινο. Όχι, ρε γαμό, τα βία από τα χτυπήματα στα κύματα ήταν. Και στα βράχια. Κόκκινο. Και στα βράχια. Από το χρυσό μου. Καλή σεζόν, σας αγαπάμε. Καλή σεζόν. Κόκκινο, δεν ήταν κόκκινο. Κόκκινο. Δεν ήταν κόκκινο. Είχε το χρώμα του ουρανού. Την αγάπη ενός τρελού. Έλα να είσαι καλά. Γεια σου, λεβέντη μου, γεια. Φίλε, έχω πρόβλημα. Τι έγινε? Δεν ξέρω πώς να διαχειριστώ τους 11.700 γιορισμούς που έκανε η Κεραμέως το καλοκαίρι για την παιδεία. Έγινα μόνιμος μετά από 15 χρόνια αναπλήρωση του εαυτού μου και δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ. Συν όλων των άλλων, έστειλε email η Κεραμέως χτες να μας συγχαρεί όλους που διοριστήκαμε με την αξία μας. Μπράβο. Και μας ευχόταν καλή επιτυχία στο δύσκολο μας έργο. Όχι, για την εσείς που λέτε ότι δεν είναι καλή υπουργός η Κεραμέως με τους παπάδες μαζί. Φαντάστε, δηλαδή να είχαμε και τον Άδωνη για υπουργό. Τι θα γινότανε, θα μας έστειλε και μηνύματα. Ο Άδωνη. Μηνύματα ηχητικά με τη φωνή του. Ο Άδωνης, άμα ήταν υπουργός παιδείας, δηλαδή τι χειρότερο θα έκανε από την Κεραμέως? Έκοψε που έκοψε. Κατήργησε τους επιστήμονες γενικώς που βγαίνουν έξω. Για να μην βγαίνουν έξω, τους κατήργησε γενικώς. Τι χειρότερο θα έκανε ο Άδωνης? Να βάζε μπουρλότο στα σχολεία. Η Κεραμέως είδε που έβαλε τα αγγλικά στον υπηαγωγείο. Πέρασαν πλέον. Τα παιδάκια θα μαθαίνουν αγγλικά από τον υπηαγωγείο. Ο Άδωνης θα μας μαθαίνει και αρχαία. Χαίρετε, ο παιδέ. Χαίρετε τη Εσπέρα. Ναι. Χαίρετε, παιδέ. Χαίρετε, πώς έχετε? Πες και το δικό σου μετά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε της Εσπέρας. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Χαίρετε της Εσπέρας. Καλησπέρα από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Αχ ναι. Αποστόλη, από την Πέμπτη έχουμε γεμίσει μπαλούρδους. Πού, στη Θεσσαλονίκη? Ναι. Για γύρισμα είναι, μην ανησυχείς. Να μην ανησυχώ. Εχθές είδα ένα μπαλούρδο στην Αριστοτέλους, είχαν κινητοποιήσει κάποιοι συνταξιούχοι. Είχε ένα μουστάκι, Αποστόλη, ίδιο με του Τσολιά, όταν φιλοειδιολόγιο. Οχ, θα αρχίσουν να κατηγοράνε εμένα ότι δεν προλαβαίνουν να αλλάξουν στολές και από Τσολιάς πάω μπαλούρδος. Το οποίο έχει γίνει σε γύρισμα. Έχει γίνει, ε. Ναι. Εχθές το απόγευμα εντωμεταξύ, μια κλούβα επί τη Τσιμισκή πήγε και πάρκαρε ακριβώς στην πιάτσα των ταξί. Αγνώντας και όσους περιμέναν ταξί και τους ταξιτζίδες και τους πάντες. Καλέ, μπες στην κλούβα μέσα να σε πάει. Τι κάθεσαι και περιμένεις? Εγώ με τα πόδια ανεβαίνω στο σπίτι μου. Δεν είχα ανάγκη από ταξί. Άλλοι περιμένουν. Μπες, παιδί μου, στην κλούβα μέσα και πες του, βάλει την ταρίφα να γράφει. Ταξί είναι για πολλούς. Απλά σε πάει σε συγκεκριμένο μέρος. Ξέρετε, δεν σχολιάζω συχνά τις δημοσκοπήσεις, αλλά πρέπει να σας πω ότι μ' άρεσε να λέω τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι ότι η κυβέρνηση στα δύο χρόνια, που συνήθως είναι η πιο δύσκολη καμπή για οποιαδήποτε κυβέρνηση, εξακολουθεί να προηγείται με πολύ σημαντικό διψήφιο, λένε οι πιο πολλές δημοσκοπήσεις, διψήφια διαφορά της εξωματικής αντιπολίτευσης, απολαμβάνοντας ένα σημαντικό κομμάτι της εμπιστοσύνης της ελληνικής κοινωνίας. Σας αγαπώ που μ' αγαπάτε! Μ' αγαπάτε, μωρέ! Μ' αγαπάτε, μωρέ! Μας αγαπάει που τον αγαπάμε. Αυτό ακριβώς. Εδώ υπάρχει μια σύμπτωση της νικήτριας του περσινού Big Brother με τον πρωθυπουργό της χώρας. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν στην Λάρισα πάνω. Έγινε ο αγιασμός σε ένα σχολείο που είχε πέσει με το σεισμό στο Δαμάσι. Φτιάχτηκε με πολύ γρήγορους ρυθμούς, είναι η αλήθεια, το σχολείο, και πήγε εκεί προφανώς να το δείξει. Όλα αυτά τα γνωστά που συμβαίνουν. Κάποια στιγμή το είδαμε σε κάμερα, πήγε προς τα χωράφια. Και εκεί έρχεται ένας καβαλάρης από μακριά, ηλικιωμένος, πάνω στο άλογο του, και έχουν τον εξής διάλογο. Και αυτό σε κοιλάκια βουσκό. Να σε καλά, βουσκό. 83. Το 38 γεννήθηκα, το 38 έχει γίνει το σχολείο. Το έπεισε. Και τώρα έχουμε καινούριο σχολείο. Να πάμε να δει, θα δει τι ώρα που είναι. Αυτό το σχολείο που κάτσεσε θα μένει στην ιστορία. Από 1 Οκτωβρίου έχει χαμηλότερο ΦΠΑ στην Ελλάδα. Μπράβο σου, είσαι. Αν και εδώ τρώνε μια χαρά εδώ πέρα. Είσαι ήρωα, είσαι ήρωα. Λοιπόν, Θανάσου Λέτσο, είμαι ο Ντάλτον. Να σε καλά. Πάει στην Αμερική. Ποιος Ντάλτον, ρωτούσε από όλους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λοιπόν, είναι ο Θανάσης, ο Ντάλτον, εκεί στην περιοχή έχει γνωστό όνομα, είχε και το στυλ, άμα το δείτε και στο βίντεο. Τον είπε ήρωα, τον είπε αρχηγό, του είπε το σχολείο είναι πολύ ωραίο. Τα καλύτερα. Δεν την είπε την Κόμενος, οι Ντάλτον δεν λέγανε τέτοια, αν θυμάμαι καλά, αλλά όμως αυτά τα λένε στην πόλη. Εδώ. Εκεί είναι πιο πρωτόγονοι και είπανε τα υπόλοιπα ότι είναι. Αρχηγός και ήρωας, κυρίως επειδή έφτιαξε το σχολείο. Θα πάμε σε μια ηρωίδα τώρα, είναι αρνήτρια των εμβολίων του κορονοϊού. Βγαίνει στα παράθυρα και ζητάει η κυρία αυτή, δεν πείθεται, διότι δεν υπάρχει έγκριση του εμβολίου της Pfizer. Έγκριση έχει δοθεί του εμβολίου της Pfizer, όχι ότι λέει και κάτι αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει έγκριση. Τις τελευταίες 10-15 μέρες βγήκε μια απόφαση στην Αμερική, το ενέκρινε ο αρμόδιος οργανισμός. Όταν την πληροφορούν ότι υπάρχει έγκριση, το γυρίζει αλλιώς. Τι είναι αυτό που σας κάνει να λέτε όχι στον εμβολιασμό? Ωραία. Ότι δεν έχει πάρει επίσημη έγκριση, ειδικά για τις ηλικίες κάτω των 16. Ναι. Δεν έχει αδειοδοτηθεί το εμβόλιο, ιδίως της Pfizer, για όλους τους ενήλικες πάνω από 16 ετών, κυρία Καριώτη. Όχι, έχει πάρει προσωρινή παράταση της προσωρινής έγκρισης. Όχι, όχι, κάνετε τεράστιο λάθος. Έχει κανονική αδειοδότηση. Εσείς κάνετε λάθος, κύριε Βασιλακόπουλε. Κυρία Καριώτη, κυρία Καριώτη, για να σας πω την είδηση. Το εμβόλιο πήρε επίσημη έγκριση πριν από 10 ημέρες και για το λόγο αυτό θα γίνεται πια στον Αμερικανικό στρατό. Αυτό που λέω είναι είδηση, δεν αμφισβητείται και είναι τελείως λάθος να λέμε fake news, ψεύτικες ειδήσεις, ότι δηλαδή δεν έχει πάρει έγκριση. Το εμβόλιο της Pfizer που αυτό κάνουν τα παιδιά έχει επίσημη έγκριση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλά κάνατε. Τελεία. Άρα, λοιπόν, γιατί να πάρουμε μόνο αυτό από τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι κάποια άλλα πράγματα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ίσχυε σε διάφορες πολιτείες η θανατική ποινή. Γιατί να μην πάρουμε και τη θανατική ποινή στην Ελλάδα? Το απόλυτο κάψιμο. Η κατάργηση της λογικής ξεκινάει στην αρχή και λέει δεν έχει έγκριση το εμβόλιο. Της λέει ο καθηγητής δίπλα αλλά και ο Ευαγγελάτος ότι υπάρχει έγκριση. Αφού κατάλαβε ότι δεν ήξερε και δέχτηκε ότι υπάρχει έγκριση από την Αμερική, απαντάει ως εξής, γιατί να μην πάρουμε και άλλα από την Αμερική. Π.χ. την εκτέλεση, τη θανατική εκτέλεση. Δεν υπάρχει λογική. Προφανώς το ξέρουμε. Φαίνεται, αποδεικνύεται κάθε φορά που. Η αλήθεια, το γεγονός, η πραγματικότητα έρχεται και αποκαλύπτει όλο αυτό το μη συλλογισμό, γιατί μιλάμε για τέτοιο. Σήμερα ξεκίνησαν τα σχολεία, υπουργός παραμένει, ευτυχώς που δεν την άλλαξε, η κυρία Κεραμέως, και πάνε όλα πολύ καλά. Η αναβάθμιση της παιδείας είναι προϋπόθεση για να έχουν τα παιδιά μας το μέλλον που κάθε ένα ονειρεύεται. Κερά! Κερού! Κερά! Από το Σεπτέμβριο το σχολείο αλλάζει. Προσφέρει σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες. Η τέχνη του καράτε, ο σκύλος, τι είναι το περισκόπιο, φτιάξε ψωμί, τα ζώα γιορτάζουν, τι συμβαίνει στο ενιδρίο, φτιάξε ένα ενιδρίο. Αποκτά αυτονομία. Διαγωγή κοσμία. Δίνει στα παιδιά μας τα εφόδια που είναι απαραίτητα. Τα παγουρίνια. Για να προχωρήσουν στη ζωή τους και για να ικανοποιήσουν τα όνειρά τους. Οι συμμαθητές πώς τους είδες, τι λένε? Όλοι τούβλα είμαστε. Για την αναβάθμιση της παιδείας. Για το σχολείο που θέλουμε, θα ήθελα και τις δικές σας προτάσεις. Η Φάρμα ήταν ένα από τα ωραιότερα παιχνίδια. Νομίζω ότι θα έπρεπε να διδάσκεται σε όλα τα σχολεία. Τις δικές σας ιδέες και απόψεις. Θα γίνει χάος! Είτε είστε μαθητές. Είναι το θέμα ότι διαβάζω πολλή ώρα, με πιάνει το χέρι μου. Εκπαιδευτικοί γονείς. Θα μας κάνει cheerleading. Cheerleading στα σχολεία τα ελληνικά. Πού είναι η ελληνική χορή? Είτε απλά ενδιαφέρεστε για το μέλλον της παιδείας στη χώρα μας. Θρασίμια. Αναμένουμε τις προτάσεις. Άστο να πάει στο διάλογο. Ξέρω ότι υπάρχει πλούτος ιδεών στην κοινωνία μας. Τις ακούω σε κάθε επίσκεψή μου σε σχολείο της χώρας. Βλέπω, ναι. Σαν τι, κύκλους. Οι οποίοι γερνάνε πώς. Τι, γερνάνε οι κύκλοι αυτοί, τι ακριβώς. Έτσι. Στις συζητήσεις μου με τους εκπαιδευτικούς μας σε όλη την Ελλάδα. Στο Δομοκό, στον Άγιο Νικόλαο, στην Εύβοια, στο Κιλκής, στην Ελασσόνα. Στην επαφή μου με τους μαθητές μας. Είναι οι κομμουνιστές μαθητές. Γι' αυτό και δημιουργήσαμε αυτό το νέο κανάλι. Κλείνουν το κανάλι 67. Κλείνουν και τον τάφο τους. Άμεσης επαφής και διαλόγου. Επισκεφτείτε την πλατφόρμα μας. Απλώς χρειάζεται να ξέρεις το Google Search και να μπεις στην πλατφόρμα. Και μοιραστείτε μαζί μας τις σκέψεις σας. Μια εμβάθυνση στην αστρολογία, η οποία νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική. Θα έλεγα ότι η ευχή μου κάποτε θα μπορούσε να μπει και στα σχολεία. Δεσμεύομαι ότι κάθε ιδέα θα διαβαστεί. Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου να περπατώ, να πηγαίνω στο σχολείο, να μαθαίνω γράμματα, γράμματα σπουδάω, του δω τα πράγματα. Κάθε άποψη θα αξιολογηθεί. Κεραμέως τρέμε. Γιατί η πιο αποτελεσματική εκπαιδευτική πολιτική είναι αυτή που διαμορφώνουμε μαζί, μέσα από το διάλογο. Τι λέει? Μαλακίες. Όλα σωστά και κυρίως αυτό το τελευταίο. Για την Ελλάδα μιλούσε η κυρία Κεραμέως, έτσι τα φαντάζεται, έτσι έχει προσπαθήσει να τα φτιάξει. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα σχολεία, ξέρουμε όλοι τι γίνεται, πώς μπαίνουν τα παιδιά, πώς βγαίνουν, τι σημαίνει αυτό, ενώ είναι δημόσια η παιδεία και δωρεάν υποτίθεται, τι σημαίνει για τις οικογένειες, τι σημαίνει και σε ψυχολογικό επίπεδο για τις οικογένειες, όταν το παιδί είναι τρίτη ηλικίου ή και στα υπόλοιπα. Γενικώς οι υπουργοί έχουν το δικό τους κόσμο, φτιάχνουν τη δική τους φούσκα που δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτά που συμβαίνουν στην πραγματική ζωή. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Γεια σας. Όπως Αποστόλης. Ναι, ναι. Με στείλω κόστη να επικοινωνήσω μαζί σας για το θερμοσύφωνο. Έσπασε. Τι? Έσπασε. Ορίστε. Ο θερμοσύφωνας έσπασε. Ναι, έσπασε. Και με είπε ο Κώστας να επικοινωνήσω μαζί σας για το καινούριο. Τρέχει. Βγάζει συνέχεια νερά. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό στο πύλο. Έπιασες καινούριο φύλλο. Βάλτε ένα κουβά από κάτω. Ορίστε. Ένα κουβά από κάτω ή μια μάπα να τα μαζέψετε. Πάθο δεν μου τι λες. Καινούργιο θερμοσύφωνα εσύ δεν μας βάλεις. Ναι, θερμοσύφωνα θα βάλω, αλλά τι θα γίνει με τα νερά του παλιού. Πού θα έρθω εγώ πέρα να κάνω αντιπλημμυρικά έργα, θα έρθω να κάνω. Θερμοσύφωνα θα βάλω. Μήπως θα φέρω και γαλότσες. Εγώ δουλεύω με το δίχαλο. Θα σφουγγαρίσουμε, δεν θα έχει νερά τότε. Θα σφουγγαρίσετε. Ναι. Μπορείτε να μου στείλετε βιντεάκι από αυτό το σφουγγάρισμα. Πρέπει να είμαι σίγουρος πριν έρθω. Τι λέτε, άνθρωπε μου, βάζετε καλά. Άμα δεν είναι στεγνά, εγώ δεν πατάω μέσα, σου λέω φοράω τη δίχαλη, δεν θα έρθω να πλημμυρίσω. Δεν θα έχει νερά, στο λέμε, δεν θα έχει νερά. Και πού το ξέρω εγώ. Να δω. Ανέβασε φωτό στο Instagram, να δω. Στεγνή περιοχή και μπαίνω. Αφού μου άσε τι βλακίε μεσημεριάτικα τώρα, θα έρθει για το θερμοσύφωνα. Δεν θα έρθω, όχι. Γιατί? Δεν μου δίνει επαρκή εγγύηση. Μα τι να σου κάνω, στείλω μήνυμα από επιστολή ότι είναι σουγκαρισμένο. Ναι, όχι και επιστολή, δεν είμαστε τίποτα έτσι υπερβολικοί. Τι να κάνω, να σου φέρω έγκριση από το Υπουργείο. Θέλω να μου το στείλει στο σουγκαρισμένο και να έχει πάνω τα μπελίτσα slippery when wet. Α, καλά. Έλα, ψηλέ. Έλα. Καλό φινόπωρο, ρε. Πέρασε καλά, ξεκουράστηκες. Δεν μπορώ να σου πω, είναι προσωπικά δεδομένα αυτά. Εντάξει, ότι πει, ρε φίλε. Ότι πει καλά, να είσαι πάντως υγεία, να έχεις και αντοχές. Και εσύ, δυνατός να είσαι, γερός. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Να σε ρωτήσω κάτι. Φιλάκια, φιλάκια και στα δικά σου. Μωρό. Μανάρι μου, έλα, γεια. Έλα. Έλα, σηκωταρίτσε, σεντεράκια. Έλα, σηκωταρίτσε, σεντεράκια. Α, συγγνώμη. Δεν μπορώ, ρε, με πιασε παράπονο. Γιατί έχω βάλει στη μνήμη μου αυτό που έγινε από το 1946 μέχρι το 1953. Τι μεταχειριστήκανε να εξυφανίσουνε αυτούς που λένε και τους χαρακτηρίζουνε κομμουνιστές, που είναι οι καλύτεροι άνθρωποι. Και παίρνω παράδειγμα το Θύμιο σου. Όχι αξίζει για τη λίρα. Πώς αξίζει αυτός? Πώς αξίζεις εσύ αυτός? Η καρδιά σου η χρυσή δεν αξίζουν μαζί. Ο ουρανός κι όλη γη αυτός κι όλη γη. Α, ναι. Ναι. Υπάρχει και εσύ τα ίδια. Α, ναι, εγώ ναι. Γιατί βρίζεις τους ανθρώπους που νομίζουν ότι κάτι είναι. Τούτο εδώ είναι εξωφρενικό πράγμα. Να σου ζητάνε. Να κρατήσουμε και τα καλά, αγαπητέ. Να κρατήσουμε και τα καλά. Είναι μυθομανής, ειδικά ο Χαρδαλιάς που ήταν τέσσερες τετραετίες στο Βύρονα. Γιατί έκανε έργο στο Βύρονα, έμαθα. Τι έκανε? Έκανε έργο, έμαθα. Μεγάλο. Ειδικό εκεί οικονομησιάς. Έργο να είναι και ό,τι να είναι. Ναι, ναι. Έφτιαξε γέφυρα και σκοτώνονται περισσότερο, και ειδικά εμείς οι γέροι δεν μπορούμε να περάσουμε απέναντι, πώς να ανέβουμε τα σκαλιά. Δεν έχει κανένα σανσέρ. Μπα. Α, ωραία μπάζα αυτή η γέφυρα τότε. Μπράβο. Άντε, σε καλή μεριά. Λοιπόν, σε χαιρετάω και σας ακούω πάντα. Ειδικά συγχαρητήρια στο Θύμιο. Πλουσιότερη Ελλάδα σημαίνει πλουσιότεροι Έλληνες. Αχ, Παναγία μου, είμαστε πλούσιοι. Πλούσιοι, πολύ πλούσιοι. Άντε τώρα να βρεις τρόπο να φας αυτά τα λεφτά. Διότι πλουτίζει η χώρα, όπως ακούμε, και άρα πλουτίζουμε και όλοι εμείς. Από την ανακοίνωση, από τις ανακοινώσεις χτες και προχθές του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ. Μας ζηλεύουν όλοι, για πάρα πολλούς λόγους. Ζηλεύουν την Ελλάδα, δηλαδή τους Έλληνες. Να θυμίσω ότι στα πιο πρόσφατα ότι τα πάμε πολύ καλά στην πανδημία. Και 12 φορές καλύτερα από το Βέλγιο, θυμόσαστε τότε. Τα πάμε πάρα πολύ καλά στην οικονομία, είμαστε παγκόσμιοι. Τώρα μας ζηλεύουν και για έναν ακόμη λόγο. Δεν είμαι βέβαιος, αγαπητέ κύριε Πρωτοσάλτα, αγαπητέ μου φίλε Άρη, ότι οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες δεν μας ζηλεύουν που έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Με όσο ομολόγου μου μιλάω πια στην Ευρώπη ή με όσο επενδυτές στην Ευρώπη έρχονται, το πρώτο που μιλάνε είναι τη τυχερή που είστε στην Ελλάδα, που έχετε σταθερές κυβερνήσεις. Μας ζηλεύουν λοιπόν και για αυτό το λόγο, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης το πρωί σήμερα που βγήκε στο Skype, ότι μας ζηλεύουν και για τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις, πολύ αποτελεσματικές θα συμπληρώσω εγώ, δεν το είπε, αλλά το ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται να το λέει ο ίδιος, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ για να βάζουμε τα πράγματα στη σωστή τους θέση. Και η σωστή κυβέρνηση είναι αυτή που υπάρχει άμυλα μεταξύ των υπουργών της κυβέρνησης. Κύριε Υπουργέ, ποιος τι κέρδισε τελικά στα video games, ο Πιερακάκης? Ήταν μια τιτανομαχία. Θα δούμε και τις φωτογραφίες. Την οποία κατάφερα να επικρατήσω του Θοδωρή του Λιβάνιου. Ως δεύτερος λοιπόν. Ο στρατός μου τον κατετρόπωσε, αλλά μετά έπεσα πάνω στον. Γιατί είναι τόσο καλός ο Πιερακάκης όντως? Το ήξερα το παιχνίδι, το έπαιζα, ας πούμε, το ήξερα. Εγώ το έπαιζα πρώτη φορά. Ποιο παιχνίδι παίζατε? Και έτσι, καλά ήταν. Κάτι να σου πω πώς λέγεται ακριβώς για να μην στο πω. Γιατί είμαι και δεν τόσο ειδικό εγώ. Να το Warcraft, μπράβο, το Warcraft. Και βλέπουμε λοιπόν τις φωτογραφίες, τις βλέπαμε όλο το Σαββατοκύριακο. Είναι καθισμένος σε μια ειδική εκεί καρέκλα ηλεκτρονικού παιχνιδιού, πολυθρόνο, πώς να το πούμε. Ο Άδωνης, δίπλα ο Πιερακάκης και ο Λιβάνιος, και παίζουν με ακουστικά, παίζουν τα σχετικά παιχνίδια. Σαν παιδιά θέλαν κι αυτοί, είναι απλοί σαν και εμάς, σαν όλους μας. Θέλαν να φύγουν λίγο από τον καθημερινό κόπο, από την ένταση του να κυβερνάς μια χώρα με τέτοια αποτελεσματικότητα και με άριστα αποτελέσματα. Οπότε σαν παιδιά και αυτοί έπαιξαν, κέρδισε ο ένας τον άλλον και μετά ο άλλος κέρδισε τον άλλον και πέρασαν πάρα πολύ όμορφα, τα είδαμε, είδαμε ότι είναι καθημερινοί άνθρωποι, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, δεν είναι τέρατα και συνεχίσαμε με τα δικά μας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός όλων αυτών λοιπόν που παίζουν και παιχνίδια μεταξύ τους και κερδίζουν, υπάρχει και η άμυλα και η αποτελεσματικότητα πάντα. Ο πρωθυπουργός της χώρας μιλάει για τις ανισότητες τις οποίες τις έχει κατατροπώσει. Δεν είναι απλά ένας κατάλογος μέτρων. Είναι πολιτικές που υπακούν σε μια συνολική λογική. Και η λογική είναι απλή. Όσο η οικονομία αναπτύσσεται, το μέρισμα του πλούτου και της ανάπτυξης θα πρέπει να το καρπώνονται όλοι οι Έλληνες, ειδικά οι πιο αδύναμοι. Η μείωση των ανισοτήτων αποτελεί κεντρική πολιτική μου επιλογή. Η μείωση των ανισοτήτων αποτελεί κεντρική πολιτική μου επιλογή. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Θα πω και πέρα, όπως σας είπα, ο πλούτος που θα δημιουργείται θα αναδιανέμεται με δίκαιο τρόπο. Παπάντζες. Παπάντζες κανονικές, διότι το σύστημα αυτό μόνο ανισότητες έχει και δεν μπορεί κανείς να τις μειώσει και δεν μπορεί να είναι κανενός κεντρική πολιτική επιλογή. Διότι αν το δει κανείς σε ένα βάθος 30 ετών, δεν λέω για τα 10 ή τα 2 που κυβερνάει αυτή η κυβέρνηση, γενικώς μιλάω για αυτή την κυβέρνηση, θα δει ότι οι ανισότητες μεγαλώνουν, τα δικαιώματα πετσοκόβονται τον από κάτω, η ασυδοσία των από πάνω επεκτείνεται με ταχύτατους ρυθμούς και όλο αυτό ότι με οδεί και μοιρασιά. Ο πλούτος που θα μοιραστεί κανονικά και σε όλους θα φτάσει παντού είναι λόγια και μόνο λόγια. Κάποια ψίχουλα πετιόνται από κάθε κυβέρνηση, αλλά ως εκεί μπαίνει και τελεία. Μια επιστολή στο mail ήρθε ενός ακροατή, θα σας τη διαβάσω, είναι για τον Μίκη Θοδωράκη και λέει τα εξής. Αναρωτιόμουν μήπως είμαστε πιο απαιτητικοί σε αυτούς που αγαπάμε και σε αυτούς που μας εμπνέουν από ό,τι σε κάποιον άγνωστο. Μήπως κάποια λάθη μοιάζουν τεράστια μόνο και μόνο επειδή τα λάθη αυτά τα κάνουν αγαπημένα μας πρόσωπα. Νομίζω πως ναι, ακριβώς για το λόγο ότι εμείς περιμένουμε περισσότερα από αυτά τα πρόσωπα. Φαίνεται αρχικά παράδοξο, αλλά έχει δικαιολογία αν το σκεφτούμε. Και παρατηρώ και στον εαυτό μου ότι συμβαίνει συχνά. Σωστά τα λέει εδώ ο Κροατής. Επομένως, συνεχίζει, θεωρώ ότι για να ισοσταθμίσουμε αυτή τη δικαιολογημένα σκληρή συμπεριφορά μας απέναντι στους αγαπημένους μας, θα πρέπει σε δεύτερο χρόνο, εφόσον με ειλικρίνεια αναγνωρίσουν τα λάθη τους, να τους τα συγχωρούμε και πιο εύκολα. Εκτός και αν είμαστε σίγουροι ότι τα λάθη αναιρούν αμετάκλητα την συνολική τους εικόνα σαν ένα αληθινά αγαπημένο μας πρόσωπο. Δεν μιλώ για κάποια κοπέλα που με παράτησε, που με απάτησε με άλλον και εγώ σκέφτομαι να τη συγχωρήσω. Σας τα γράφω, λέει ο ακροατής, Δημήτρης, γιατί πιστεύω ότι η εικόνα που ακόμη έχετε για τον Μίκη δεν τζαλακώθηκε σε αυτό το βαθμό ώστε να αναφέρετε ότι για εσάς πέθανε το 2018. Αναφέρεται σε μια παλιά εκπομπή. Λάθη έκανε, ναι, όμως και από μια τα ομολόγησε σε μεγάλο βαθμό, αλλά επίσης θεωρώ, συμφωνούμε, πως η ζυγαριά της ζωής γέρνει τόσο από το βάρος της θετικής του πλευράς, ώστε πολύ πολύ δύσκολα πεθαίνει όταν κάνει λάθη ένας τόσο αγαπημένος και επιδραστικός άνθρωπος. Και συνεχίζει και κλείνει ο φίλος ακροατής. Δεν σας τα ανέφερα αυτά, αν δεν πίστευα ότι καταλαβαίνετε το τι εννοώ. Και σίγουρα θα ήταν θετικό να κάνετε με τον δικό σας τρόπο μια ανέρεση της φράσης ότι πέθανε το 2018. Πρώτα για εσάς και μετά για μένα. Γιατί δείχνει μέσα σας η ευγνωμοσύνη και ο σεβασμός να νικούν την προδοσία της στιγμής. Δημήτρης. Αγαπητέ φίλε Δημήτρη, εκπομπή της προηγούμενης Δευτέρας. Το πρώτο μισάωρο, 30 λεπτά, είναι γι' αυτό ακριβώς, γι' αυτά ακριβώς που περιγράφεις εσύ εδώ και πολύ σωστά λες ότι για πολύ αγαπημένα πρόσωπα του δημοσίου λόγου ή τεράστια μεγέθη, οι απαιτήσεις μας είναι μεγαλύτερες. Πες το ψευδαίσθηση, πες το αίσθηση, πες το απέτηση, πες το όπως θέλεις. Ναι, ισχύει αυτό. Ένα δεύτερο που ισχύει είναι ότι με κάποιο τρόπο ζήτησε μια συγγνώμη ο Μίκης Θεοδωράκης με την επιστολή στο Κουτσούμπα που τις προηγούμενες μέρες την είδαμε όλοι και δόθηκε στη δημοσιότητα. Αλλά ξαναλέω για όλα αυτά για να μην τα ξαναλέμε. Πηγαίνει στην εκπομπή της προηγούμενης Δευτέρας που εκεί τα είπαμε όλα και για αυτή την εκπομπή την παλιότερη του 2018 αλλά και για τα συναισθήματα που μας προκάλεσε, η αντίληψή μας, η αγάπη, ο θαυμασμός και όχι μόνο για το έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος όπως κάθε μέρα. Έχουμε το τρίτο μέρος του λαού, μας πάει σιγά σιγά στο μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο 1:10 περίπου, κάπου εκεί μετά το δελτίο. Μπορείτε για κάποια λεπτά ακόμα στο 2:11:10:80:880 σας περιμένει, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, μιλήστε, πείτε, εκτονωθείτε, δείτε το σαν το κρεβάτι του ψυχαναλυτή, είστε συξαπλωμένοι και από πάνω είναι ο γιατρός, ο ειδικός Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας. Σήμερα Δευτέρα ανοίγουν τα σχολεία. Μπράβο. Ανοίγουν τα σχολεία. Ανοίγουν τα σχολεία. Αδειο τεμπελιά. Τέρμα η τεμπελιά. Άκου τώρα τι περιλαμβάνει τα πρωτόκολλα της Κεραμαίος. Λοιπόν, οι στενές επαφές, λέει, επιβεβαιωμένου κρούσματος στο σχολείο δεν μπαίνουν σε καραντίνα και συνεχίζουν κανονικά και το σχολείο και τις εξωσχολικές δραστηριότητες. Οι στενές επαφές μαθητή όμως, που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα επίσης και διαβιούν στην ίδια στέγη, μπαίνουν σε καραντίνα 10 ημερών. Η μαμά δηλαδή ενός παιδιού που είναι εργαζόμενη θα μπει σε καραντίνα 10 μέρες. Να μπει σε καραντίνα, δεν κατάλαβα. Τι κακό έχει καραντίνα. Θέλω να κάνεις και καμιά δουλειά στο σπίτι, μαγειρεύεις κανένα φαγητό. Καραντίνα. Άσε, τα είδαμε τώρα. Ανοίξαν οι καραντίνες και μας έπιασε πείνα. Έχει να γίνει τη τρελή από Δευτέρα. Λοιπόν, σε 10 μέρες θα πάνε. Εμένα μου αρέσει που θα κλείνουν τα τμήματα άμα έχουν αρρωστήσει το 50-1%. Λες και είμαστε σωματείο πια, επί ΣΥΡΙΖΑ. Και πρέπει να ψηφίσουμε εκπρόσωπο. Ναι, όχι για την απεργία θα ψηφίσουμε με 50% συνένα, αλλά κυβέρνηση μπορεί να γίνει. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν, αντί να στείλει στο σχολείο το 16χρονο προσφυγόπουλα, τα στέλνει δούλους να δουλεύουν στα ξενοδοχεία. Μπορεί βέβαια να τα στείλει και στο Λιγνάδι. Α, στο Λιγνάδι είναι καλύτερη εκδίκηση. Σωστό. Δεύτερον, αυτή η κυβέρνηση τη μαλακία την έχει κάνει εργόχειρο. Πρόσεξε να δεις τώρα, είπε τώρα ο Άδωνης να πάει ο άλλος στο ξυλόγραφο να βάλει βενζίνη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Έχουν έρθει μηνύματα, είναι ένας φίλος μας από την Πάτρα, ο οποίος βρήκε φτηνή, λέει, βενζίνη στο ξυλόγραφο. Στο ξυλόγραφο, φεύγει από την Πάτρα, πάει στο ξυλόγραφο. Και φθηνό ψωμί στην Αύπακτο. Και μετά θα πάει στην Αύπακτο γιατί βρήκε φτηνό ψωμί. Το να πηγαίνουν οι καταναλωτές εκεί που είναι τα πράγματα φτηνότερα είναι πάρα πολύ καλό. Τη βενζίνη που θα κάψει για να πα στο ξυλόγραφο ή στην Αύπακτο. άφακτο να πάει στο ψωμί, συμφέρει. Εντάξει, α το γάμισε τον. Τώρα τι α συζητήσουμε. Τώρα αυτό ήταν και έμπορο. Λέει ότι το όνομα για από τον ιδιωτικό τομέα. Να σου πω κάτι, άκου τώρα να δει τώρα. Λέει τώρα να βάλουμε ηλεκτρικά ταξί. Πρόσεξε, πρώτα, ηλεκτρικό ταξί. Μια φίλη του κόσμου έχει ένα μικρό αυτοκινητάκι, τώρα μην πούμε τη μάρκα, γερμανικό, αυτό που σκοτώνει τον κόσμο. Και μπαίνει μέσα η κόρη μου, λέει αυτονομία ηλεκτρικό 150 χιλιόμετρο. Με το που ανάβει το air-condition 75. Μου λέει μπαμπά, ήρθαμε στον Κάλαμο στην Αγκώνα με τα παράθυρα ανοιχτά. Γιατί με το που βάλαμε air-condition το 150 έγινε 75. Αυτή την ανάπτυξη θέλει ο Μητσοτάκης, αυτή ακριβώς την ανάπτυξη. Ναι, κύριε Μπαμπαγιάννης. Ναι, ναι. Α, εσείς το, πόσο ακόμα πιο κάτω θα το πάτε το γαρότσι? Όσο πιο χαμηλά γίνεται για να το φτάνετε κι εσείς που είστε στο πάτωμα που γλύφετε ρε πετά. Για περίμενε λίγο, για περίμενε να ακούσεις τώρα. Τι να ακούσω εσένα, να ακούσω. Άντε βρε Καραγκιόζη. Κάποτε η αριστερά. Κάποτε άντε βρε Καραγκιόζη που θα ακούσω εσένα, σύχαμα. Που θα μιλήσει για την αριστερά, νούμερο. Με χαρακτηρίζεις, άκουσε λίγο. Σε έχω χαρακτηρίσει ήδη, να βιαστώ. Στη δεκαετία του 60 με τη Χούντα και λίγο πιο μετά, Καραμαλισμός και λοιπά. Είσαστε, τότε είσαστε, ήταν το κουκουέ ψεκασμένοι. Ήταν αυτοί που αφιβητούσαν το σύστημα. Και τώρα ξαφνικά έχετε ευθυγραμμιστεί με το σύστημα και λέτε τους άλλους ψεκασμένους που το αφιβητούνε. Είναι δυνατόν? Εσύ αφισβητείς το σύστημα με ποιο τρόπο, κούκλα μου? Ποια κούκλα σου, μωρέ? Το σύστημα έχει γίνει βασιλικότερος του βασιλιά και προπαγανδίζει τον κορονοϊό και τα εμβόλια κλπ. Γιατί δεν ακούς τον άλλον, Εσύ ο άλλος, πες μου, Άννα μου, πες μου λίγο, πες μου να σε ακούσω που δεν είσαι ψέκας. Γιατί λιδωρείς τον κοσμάκι του λες ψεκασμένο? Εσένα λέω ψεκασμένο, που είσαι σούργελο. Εσένα, ναι, με σου κακοφαίνονταν όταν σε έκανε ψεκασμένο οι άλλοι εκείνα τα χρόνια. Το εμβόλιο το έχετε κάνει. Θα τα βρείτε όλα μπροστά σα αυτά που κάνετε. Το εμβόλιο το έχετε κάνει. Όχι μόνο. Αυτό είναι προσωπικό δεδομένο, αγόρινά μου. Ναι, αυτό το προσωπικό δεδομένο θέλω να μου πεις. Πολύ σημαντικό το μήνυμα της σύνδεσης του μηχανοκίνητου αθλητισμού με την οδική ασφάλεια. Χάνουμε πολύ περισσότερους ανθρώπους από ό,τι θα πρέπει. Βρε παλιό μαλάκα, σκοτώνεται ο κόσμος γιατί τα γιόταχοι είναι 15 και 20 και 25 χρονών. Κατάλαβες? Εμένα το γιόταχοι μου είναι 25 χρονών. Να σας ζήσει, άντε να το δείτε όπως επιθυμείτε. Μα πόσο μαλάκα είναι, σκοτώνεται. Έχει ο κόσμος λεφτά να κάνει σέρβις, να αλλάξει λάστιχα, να αλλάξει ακρόμπαρα, να μην σκοτωθεί βρε Καραγκιόζη που σε είχαν στις λιμουζίνες στο Παρίσι. Αϊ παράτα μας ρε άσχετε. Να σου πω μου λέει βλάχα η γυναίκα μου να πάμε στο Σύνταγμα να δούμε τα ράλια. Τι να τα δούμε, τη λέω, γιατί έχουμε λεφτά να αγοράσουμε αμάξι, άντε γεια.